program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 lipca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kilkanaście osób rannych po zderzeniu autobusów w Dźwirzynie koło brzegu. Jeszcze tylko tydzień został do drugiej tury wyborów prezydenckich. Nad Zalewem Koronowskim w Kujawsko-Pomorskim policjanci kontrolują jachty i przyczepy kampingowe. Kilkanaście osób, w tym dzieci, zostało rannych w wypadku drogowym w Dźwirzynie koło brzegu. Do szpitali w Kołobrzegu, Koszalinie, Gryficach i Szczecinie trafiło 9 osób. Zderzyły się 3 pojazdy, mówi rzecznik Kołobrzeskiej Straży Krzysztof Azierski. 2 autokarów i 1 busa 9-osobowego. W zdarzeniu łącznie uczestniczyło 19 osób, z czego 14 zostało poszkodowanych, w tym 2 dzieci. Działania przede wszystkim polegały tutaj na zabezpieczeniu pod kątem medycznym poszkodowanych, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ograniczenie rozlewu płynów eksploatacyjnych. Sytuacja jest opanowana. Ostatnie osoby oczekują na przekazanie zespołom ratownictwa medycznego. Wszystkie osoby ranne były przytomne i był z nim zachowany kontakt. Najmocniej poszkodowany kierowca autobusu został przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Szczecinie. Droga Dźwirzyno-Rogowo będzie jeszcze przez około 2 godziny zamknięta w obu kierunkach. Zdaniem marszałek Sejmu Elżbiety Witek najbliższe dni będą kluczowe w obecnej kampanii prezydenckiej. Podczas spotkania z mieszkańcami Dobiegniewa marszałek Witek zwracała uwagę, że atutem prezydenta Andrzeja Dudy jest m.in. polityka prorodzinna. Obiecaliśmy Państwu również program wspierający polską rodzinę, bo cały program Andrzeja Dudy z roku 2015 i nasz, jako formacji Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, był budowany wokół rodziny, bo ona jest najważniejsza, a najważniejsze jest to młode pokolenie, które tutaj stoi za mną. To jest największe szczęście, to jest nasza siła, to jest nasza przyszłość i o nich przede wszystkim musimy dbać i o nich musimy myśleć. Kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski mówił w Dąbrowie Górniczej, że dziś Polska potrzebuje prezydenta, który będzie podejmował decyzje, przede wszystkim kierując się tym, czego chcą obywatele. Jak dodał Rafał Trzaskowski, ważna jest współpraca z rządem przy realizacji dobrych pomysłów. Jeżeli rządzący będą podejmowali decyzje, które są dobre dla obywateli, to że ja będę te decyzje popierał. Powiem więcej, sam będę starał się robić wszystko, żeby pobudzać rządzących do działania w sprawach naprawdę trudnych. Tam, gdzie trzeba złożyć propozycję kwoty wolnej od podatku, tam, gdzie trzeba mówić o emeryturach bez podatku, wszędzie tam będę pobudzał rządzących do działania. Będę proponował im konkretne rozwiązania, bo jestem gotów do współpracy. Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się za tydzień. Nad Zalewem Koronowskim w województwie kujawsko-pomorskim policjanci i strażacy kontrolują jachty i przyczepy kampingowe. Sprawdzają szczelność znajdujących się na jednostkach instalacji gazowych. To ważne, bo sezon wakacyjny dopiero się zaczął i warto zadbać o bezpieczeństwo. Kontrole są dobrowolne. W pieczyskach właściciele żaglówek i przyczep kampingowych chętnie zapraszali do siebie policjantów i strażaków. Mamy taką akcję, że sprawdzamy szczelność instalacji gazowej. Czy możemy sprawdzić? Super. Pierwsza kontrola nic nie wykazała, mamy 0,0, czysto. Jest bezpiecznie. Miałem niedawno wymieniony reduktor gazowy, także ta kontrola mi się przydała, bo po wymianie nie było sprawdzone. Dla swojego bezpieczeństwa? Jak najbardziej. I dla załogi, i dla wszystkich w koło. Młodszy aspirant Radosław Nawrocki, Państwowa Straż Pożarna, Komenda Miejska Bydgoszcz. Razem jak co roku z policją sprawdzamy, kontrolujemy na prośbę właścicieli jachtów, ich instalacje gazowe, instalacje elektryczne, zabezpieczenie PPOŚ, łódek. Państwo też pozwoliliście na kontrolę straży tak, i policji tak. W swojej przyczepie? Tak, pozwoliliśmy i wszystko dobrze jest. Podobne akcje będą prowadzone przez całe wakacje. W Tajszecie na Syberii zniszczono pomnik poświęcony ofiarom stalinowskich represji. Znajdująca się na nim tablica przypominała, że w pobliżu miasta zlokalizowany był sowiecki obóz pracy dla więźniów politycznych. Pomnik w Tajszecie upamiętniający ofiary stalinowskich zbrodni stoi na skwerze pamięci o ofiarach politycznych represji. Powstał z inicjatywy miejscowych organizacji broniących praw człowieka, a budowę sfinansowały władze miasta. Jak poinformowała lokalna agencja Tajsze 24, w nocy z 4 na 5 lipca nieznani sprawcy oblali czarną farbą monument, w tym tablicę pamiątkową. W okolicach Tajszetu funkcjonował w latach 1930-1960 nadzorowany przez NKWD sowiecki obóz pracy dla więźniów politycznych. W latach Wielkiego Terroru przetrzymywano w nim i zmuszano do katorżniczej pracy osoby uznane za wrogów Związku Radzieckiego, w tym obywateli ZSRR polskiego pochodzenia, represjonowanych w ramach tzw. Operacji Polskiej. Po napaści Armii Czerwonej na Polskę we wrześniu 1939 roku do łagru w Tajszecie trafiła także część Polaków deportowanych w lutym 1940 roku z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Fusiarz. Gdyby trzeba było koniecznie użyć tylko jednego słowa, żeby opisać Grand Prix Austrii w Formule 1, to byłoby to bez wątpienia słowo szalony. Ani treningi, ani kwalifikacje nie zwiastowały tego, co wydarzyło się dziś na Red Bull Ringu. W porządku, jedno się sprawdziło, bo wygrał dziś zwycięzca wczorajszych kwalifikacji Valtteri Bottas, ale już nie było za nim Hamiltona, który wprawdzie metę przekroczył jako drugi, ale z powodu kolizji i nałożonej w konsekwencji kary spadł na czwarte miejsce. Pecha drugiego z kierowców Mercedesa wykorzystał Charles Leclerc z Ferrari i bardzo niespodziewanie Lando Norris z McLarena. Dziewięciu zawodników, w tym dobrze jeżdżący w Spielbergu Max Verstappen z Red Bulla, wyścigu nie ukończyło. Do Austrii na drugą rundę Formuły 1 wrócimy w najbliższy weekend. Teraz już piłka i przyzwoity dzień w Ekstraklasie. Jeden mecz emocjonujący, drugi mniej. Taki standard. W tym mniej ciekawym padła tylko jedna bramka. W 36 minucie Piast za sprawą Parzyszka wyszedł na prowadzenie w starciu ze Śląskiem i tego prowadzenia nie oddał. Z kolei w spotkaniu, w którym działo się sporo, Pogoń prowadziła z Jagiellonią 2-0 do 82 minuty, ale mecz zakończył się wynikiem 2-2, mówi pomocnik Jagi Bartosz Bida. No na pewno nie możemy tracić takiej drugiej bramki, gdzie gramy z przewagą jednego zawodnika i wiadomo, później wraca z tego 2-0. Nawet gdy gramy jednego więcej, nie jest łatwo i tak jak powiedział trener, musimy strzelić szybciej jedną, drugą bramkę i później na pewno pewność siebie byłaby większa i można byłoby wygrać ten mecz, chociaż i tak były sytuacje, żeby to zrobić. Jutro ostatni mecz 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W grupie spadkowej zmierzą się pewne utrzymania Górnik Zabrze z niemal pewną utrzymania Wisłą Płock. Teraz szybki przegląd lig zagranicznych. Real Madryt wygrał 1-0 z Atletikiem Bilbao i postawił Barcelonę w trudnej sytuacji. Jeśli Blaugrana chce powalczyć jeszcze o mistrzostwo, musi pokonać Villarreal. Z kolei Żółta Łódź Podwodna jest po przerwie niezatapialna. Wygrała 5 meczów, a jeden zremisowała. Początek spotkania o 22.00. W Anglii m.in. remis 2-2 Newcastle z West Hamem i zwycięstwo Liverpoolu 2-0 z Aston Villą. Bolesnej porażki doznał dziś Inter, który praktycznie wyeliminował się z walki o Scudetto. Nerazzurri przegrali 1-2 z Bolonią, a bohaterem meczu był Łukasz Skorupski, który przy stanie 1-0 dla Interu obronił karnego Lautaro Martineza, a później jeszcze dobitkę Gagliardiniego. Za nieco ponad pół godziny początek meczu Napoli z Romą. Od pierwszej minuty ma zagrać Piotr Zieliński, który ostatnio błysnął formą. Podobnie Iga Świątek, która nie tyle wygrała swój pierwszy turniej po pandemicznej przerwie, a go zdominowała. W Montreux Polka wygrała w sumie 5 spotkań, a ostatnie finałowe dziś 6-2 z Wiktorią Golubić ze Szwajcarii. I jeszcze żużel na koniec. Dobiega końca pojedynek GKM-u Grudziądz z Unią Leszno. Mecz jest bardzo wyrównany. Podobnie było w starciu Sparty Wrocław z Falubazem Zielona Góra i było tak wyrównane, że skończyło się remisem 45-45. Wynik, który nie zadowolił żadnej ze stron, tym bardziej, że Sparcie odjeżdżają w ten sposób play-offy. Więcej sportu jutro o poranku. Zapraszam po 7 rano. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami przelotne opady deszczu. Jutro na południowym wschodzie i na Pomorzu zagrzmi. W nocy od 15 do 18 stopni. Jutro nad morzem 20, w centrum 23, a na Podkarpaciu 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i super laptop, fajny, szybki, z dobrą grafiką. Marian, to i młody sobie pogra, nie? No raczej. I patrz, 500 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Acer, szybki dysk SSD, teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Just to you, the burning of the road is here. Sunset, my eyes are low. Dobry wieczór Państwu i znów jak przy każdej rocznicy, aż trudno uwierzyć, że minęło 15 lat. Dokładnie 2 lipca w ubiegły czwartek. 15 lat od momentu, w którym ponad 1000 muzyków na koncertach w krajach grupy G8 i w południowej Afryce wystąpiło w koncertach, które transmitowało, uwaga, 182 stacje telewizyjne i ponad 2000 stacji radiowych, w tym w Polsce TVN, w czym, nie będę ukrywał, mam swój skromny udział. Zresztą z Piotrem Stelmachem mieliśmy zaszczyt i przyjemność komentować te koncerty na żywo w tej właśnie stacji. A wszystko zaczęło się od Jonathana Rossa, który, nawiązując do słynnego Live Aid sprzed wtedy 20 lat, zaczął mówiąc: w Londynie jest 2 po południu, Hyde Park wita cały świat. A my witamy Państwa, Anna Regulska, Ola Baszun i Piotr Metz. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you have just been waiting for this moment to arise. Blackbird, fly. Get to share it, leaves you, darling. Organizatorzy Life Aid to zbieżność bardzo piękna nazw, bo Aid to pomoc, a w tym wypadku Aid to oczywiście ósemka. Chodzi o grupę G8. Organizatorzy Life Aid, Bob Geldof i Mitch Ure, podkreślali, że to nie jest druga część koncertu z połowy lat 80. Inne są realia i inne są cele. Dyskusje zresztą na temat tego, czy koncerty w 2005 roku były sukcesem, trwają w pewnym sensie do dziś. Dla mnie nie ma wątpliwości, że po prostu warto było. Nawet bardzo. Przed nami Coldplay w jednym utworze z gościem specjalnym. G8 and those people are pretty G8, but the person we're going to introduce to now would really make them guys look not so cool. This is probably the best song ever written, and here's the best singer in the world, Mr. Richard Ashcroft. Thank you. Richard Ashcroft, everybody. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in reverse. When the tears come streaming down your face. Or you lose something you can't replace. When you love someone. Gospodarzem koncertów w Hyde Parku był sam Bob Geldof. Wykonał zresztą swój największy przebój życia I Don't Like Mondays. Specjalnymi gośćmi byli m.in. Bill Gates i Kofi Annan, a w południowej Afryce Nelson Mandela. Oczywiście jednym z najbardziej pamiętnych momentów koncertu w Hyde Parku był ten, kiedy Bob Geldof wprowadził na scenę czarnoskórą dziewczynę, która była dzieckiem z legendarnego filmu, który spowodował, że Geldof zorganizował w 1985 roku Live Aid. Uratowano ją wtedy od śmierci głodowej. Wprowadzają ją na scenę, powiedział: nie wierzcie tym, którzy mówią, że to, co robimy, to bzdura i że nie warto. Warto. Oto najpiękniejszy dowód. Teraz przed nami R.E.M. Sometimes Udział w koncertach serii Live Aid był darmowy, ale na koncerty w Hyde Parku w konkursach SMS-owych rozdano 66,5 tysiąca biletów. Trafiły one niestety bardzo często na serwis aukcyjny, natomiast oburzenie całego świata, a także nacisk organizatorów spowodował, że ostatecznie zostały z tego serwisu wycofane. Wcześniej ci, którzy wyrażali swoje oburzenie, bardzo często za jeden bilet dawali cenę na przykład 7 milionów dolarów po to, żeby ten biznes ukrócić. Na szczęście zrobiono to w sposób globalny. A Sting, który na wszystkich koncertach charytatywnych niespecjalnie błyszczał oryginalnością repertuaru, tym razem nawet mnie zaskoczył. W dodatku jednym z moich ulubionych utworów grupy The Police, Driven to Tears. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, lodówka, jaka ładna z tym, no frostem. No, a to wtedy nie trzeba rozmrażać, Maria. No, i do tego O 500 zł taniej! No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład energooszczędna lodówka Whirlpool No Frost. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dwa autokary i bus zderzyły się koło Dźwirzyna w Zachodniopomorskim. Kilkanaście osób jest rannych. Premier Morawiecki zachęcał w Szczecinku do spędzania urlopu w Polsce. Algieria domaga się od Francji przeprosin za kolonialną przeszłość. Policja ustala przyczyny wypadku koło Dźwirzyna w Zachodniopomorskim. Zderzyły się tam dwa autokary i bus. Kilkanaście osób zostało rannych. Jak mówi rzecznik policji w Gryficach, podkomisarz Zbigniew Frąckiewicz, szczegóły wypadku nie są na razie znane. Policjanci prowadzą ustalenia.